चला ये काजल तेरा मुझसे भला ये काजल तेरा नैन बसे दिन रे नी सोनिए कैसी नाम है प्रेमी पागल तेरा तो संग लागे ने वे सुनिया ओ मुझसे भला ये काजल तेरा नैन बसे दिन रे नी सोनिए नी सोनिए